آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہاریہ، کہ میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں. یہ جو میں شروع رمضان سے جو معاشرتی امور بیان کروں، اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو کیا خیال ہے کہ زندگی جنت نہیں بن جائے گی؟ ایسا ہے نہیں. اگر ایک باپ اپنے صحیح حقوق ادا کرے، ایک بچے اپنے صحیح حقوق ادا کریں، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، تو کیسی خوبصورت زندگی ہو، کیسی پیاری زندگی ہو. اور یہ ایسے ہی نہیں، انسان کو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے وہ چیزیں، ایسا لگتا ہے کہ میں گویا کہ اگرچہ دنیا میں کچھ نہ ہو لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، شاہان مغلیہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے شاہان مغلیہ، تمہارے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے لیکن شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے اور تمہاری سلطنت کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ کا وہاں محل میں آنا جانا تھا اور شاہ ولی اللہ نے خطوط وغیرہ بھی لکھے ہیں ان کو، شاہان مغلیہ کو، وہ کیا نام ہے، شاہان مغلیہ کو. تو انسان کو محسوس ہوتی ہے یہ سب چیزیں، ایسا نہیں ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار کیسی پیاری زندگی بن گئی. لہذا دین پر عمل کرنے میں راحت ہی راحت ہے پیار. لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر دوں مشکل سے 7-8 منٹ کی، 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، ابھی گزشتہ 2 دن سے 16 منٹ کی گفتگو ہو رہی ہے، میرے پاس منٹ کے حساب سے ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہوں نا اصل میں روزانہ. تو واٹس ایپ کا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے جن کے نمبر ہیں، کچھ لوگ جو بول دیتے ہیں ان کو شیئر بھی کر دیتے ہیں، روزانہ بات ہوتی ہے، روزانہ کی ترتیب ہے، صرف رمضان کی ترتیب نہیں. تو میں آپ کو بتا دوں، آپ سن لیں، زندگی میں انقلاب ایسے نہیں آ سکتا. زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آپ چاہتے ہیں یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں آ جائیں، اس کے لیے مستقل محنت ہے، اس کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا، مستقل اللہ سے مانگنا. اور پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک بندے سے بھی سیکھی نہیں جا سکتی، اس کے لیے مختلف بندوں سے مختلف چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. سمجھداروں کے ساتھ وقت گزارنا، اس سے سیکھی جاتی ہے زندگی کی ترتیب. اللہ والوں سے تعلق تو ہونا ہی چاہیے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ کے گھر کی ترتیب ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے معاملات ہیں، اس میں آپ اللہ والوں سے مشورہ بھی کریں، لیکن بہت سی چیزیں آپ کو دیکھ کے اور ان کے ساتھ رہ کے سیکھنی پڑتی ہیں. آج کل کے زمانے میں بعض جو جدید ٹرینرز ہیں وہ پیرنٹنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات پہ بھی کام کر رہے ہیں، جیسے ایک بڑا مشہور نام ہے قاسم علی شاہ کا، ایک بڑا مشہور نام ہے سلمان آصف صدیقی کا. جو لوگ یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بجائے فضول چیزوں کے دیکھنے کے ان کو سنیں، بہت کام کی باتیں ان کی ہوتی ہیں. پیرنٹنگ کے حوالے سے سلمان آصف کا بہت اچھا کام ہے، دنیا دار آدمی ہے، دنیا دار سے مراد مطلب کہ دینی ذہن رکھتا ہے، کوئی عالم وغیرہ نہیں، لیکن جدید اسلوب کے اعتبار سے بات سمجھانے میں بڑا اچھا کام کیا ان لوگوں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی سے بھی کام لے سکتا ہے، کبھی بھی اس میں کوئی عجیب بات نہیں. تو اس کو سننا چاہیے، ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو کی ہے اس نے اس حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت سارے لیکچرز موجود ہیں اس کے. تو میں ان کے لیکچرز وغیرہ سنتا تھا تو بہت سی چیزیں میں نے کہا، یار یہ جو باتیں بتا رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے میں اس انداز میں بیان نہ کر سکوں جیسے بیان کریں، لیکن عمل میں موجود ہوں، کرتے ہم ایسے ہی ہیں اپنے گھروں میں، جب اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اسی طرح کا ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں. پھر میں نے غور کیا یہ کہاں سے آئی ہے ہمارے اندر، میں نے کہا ہم نے اپنے ابا سے ایسے ہی سیکھا ہے، ہمارے ابا ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے ایک مثال کے طور پہ، ایک اصول یہ ہے کہ بچے کی فرمائش فوراً پوری نہ کریں کبھی بھی، تربیت کے ایک اصول. کوئی بھی فرمائش کر رہا ہے بچے کہہ رہا ہے یار یہ مجھے دلا دے مت دلاؤ. اپنے ساتھ بھی اصول یہی رکھیں. مثال کے طور پہ آپ کا جی چاہ رہا ہے یار آج تو برگر کھانے کا بڑا جی کر رہا ہے چلو بھی برگر کھانے چلتے ہیں. ابھی گھر کا کھانا کون کھائے گا پھر؟ آج برگر نہیں کھاؤ, جس دن بیگم بولے آج میرا موڈ نہیں ہے پکانے کا اس دن برگر لیا نا. یہ ہے طریقہ. بہت زیادہ جو جس کو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں پیمپرنگ, یعنی بچے نے جو بولا منہ سے بس فوراً پورا کر دیا, یہ بچے عملی میدان میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اسی طرح چلے گی جیسے ابا نے چلائی ہے. بچے نے کچھ نکالا منہ سے, اچھا بعض جو ہے وہ بعض والدین میں ہوتا ہے کہ بچیوں کو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو تو پرایا گھر جانا ہے. اور بھائی ان کو زیادہ ضرورت ہے پرایا گھر جانا ہے تو ان کی خواہشات زیادہ ماری جائیں. ہماری پھوپھو جان جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے والد صاحب کے متعلق, ہماری کوئی بہن نہیں ہے نا, بولے اچھا ہے اللہ نے عطا بھائی کو بچی نہیں دی, سارے ارمان مار دیتے اس کے. لیکن میرے والد صاحب نے جو تربیت کی ہے وہ یقیناً کمال کی تربیت کی. میں اپنی باتیں اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ بور کس کی کیا بات کروں. میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ جو عام حافظ بچوں کی قدر کیا کریں, حفظ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. روزانہ حفظ کے میں منزل سنانے کی جو ٹینشن ہوتی تھی نا روزانہ کہ منزل کے پارے سنانا ہے یا بعضوں کا سبق کچا ہے سبق سنانا ہے, وہ ٹینشن اتنی ہوتی تھی کہ زندگی میں آج تک دوبارہ ویسی ٹینشن نہیں دیکھی. اب یا تو اللہ کے فضل سے ہماری جوانی بہت اچھی گزر رہی ہے یا واقعی میں بہت ٹینشن تھی, اس کو میں کمپیئر نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال اللہ کا کرم بھی بہت ہے, ایسا نہیں. یعنی عملی زندگی میں کوئی پریشانی کوئی ایسی نہیں دیکھی میں. اللہ کا کرم ہے, بچے بھی ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, اللہ نے ویسے بچا کے بھی رکھا ہوا, ایسے قرضے ورضے بھی کبھی نہیں چڑھے, کوئی ایسے مسائل بھی نہیں ہوئے, نوکری وغیرہ کی بھی کوئی تنخواہیں وغیرہ بھی رکی ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں رکی, لیکن بہت زیادہ نہیں رکی, گزر گئے ہر دن ہر طرح کے اللہ کے فضل سے. تو یہ والد صاحب کی تربیت کا بھی اثر ہے, انہوں نے کبھی اس طریقے سے وہ کیا نہیں, ہمیشہ سے یہ سکھایا کہ خود سے کچھ نہ کچھ کروں. ہماری شادیاں ہوئیں فوراً الگ, یعنی 8 مہینے بعد والد صاحب نے الگ کر دیا مجھے. اس وقت کماتا بھی نہیں تھا, والد صاحب راشن ڈلواتے تھے خالی, بچہ بھی ہے بیوی بھی ہے اور کماتا بھی نہیں ہوں, بس بھوکے نہ مر جائیں بچے راشن ڈلوا دیا کرتے تھے. زندگی گزارنے کا آگیا سلیقہ. ہمارے والد صاحب کو بہت سے لوگ کہتے تھے یار آپ نے یہ کیا کیا, والد صاحب نے کہا اگر پرندے کو آپ اڑنا نہیں سکھاؤ گے تو اڑے گا کیسے. اللہ کا شکر ہے بہت چھوٹی عمر میں بہت سی ذمہ داریاں سنبھالنا آ گئی اس کی وجہ سے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں سمجھداروں کے ساتھ رہ کے سیکھنی پڑتی ہے. جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں لوگ انہیں فالتو سمجھتے ہیں, گھر کی بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میں نے اپنے دادا جان کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارا ہے. اب یہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ بعض اوقات وہ ایک ہی واقعہ 50 دفعہ سنا دیتے ہیں. بھائی وہ 50 دفعہ سنو, ان 50 دفعہ سنانے میں بہت سی ایسی باتیں بھی بتا دیں گے جو ساری زندگی کام آئیں گی. آج کل کے نوجوانوں کو بھائی نہیں بالکل بھی مزاج ہی نہیں ہے بیٹھنے کا. یہ گھر کی بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں, یہ ریسرچ ہے کہ اس زمانے میں جو طلاق کا ریشو بڑھا ہے کہ کس وجہ سے بڑھا ہے کہ پرانے زمانے کی گھر کی جو بچیاں ہوتی ہیں دادیوں اور نانیوں کے ہاتھ میں پلا کرتی تھی, وہ بچپن سے ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں بلڈ کر بتا دیا کرتی تھی کہ بیٹا ایسے کرنا ہے, اگلے گھر میں یوں جا کے ایسے رہنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب وہ مزاج ہی امائیں بن جاتی ہیں, بچہ گود میں اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا. ہمارے حیدرآباد میں ڈاکٹر فاروق ہوتے تھے, وہ پرانے بزرگ ڈاکٹر تھے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ ان کے پھوپھا لگتے تھے, وہ اکثر اس پہ ناراض ہوتے تھے. حالانکہ بالکل دنیا دار آدمی تھے, کہ لیں گے امائیں بن جاتی ہیں ان کو بچہ گود میں اٹھانا نہیں آتا. گود میں اٹھانے کا بھی سلیقہ ہے, آپ غلط طریقے سے اٹھائیں گے بچہ بیمار ہو جائے گا, یہ طریقہ ہے اس کا. ذرا سا بچہ بیمار ہوا اسپتال پہ دھماں بل بنائے جا رہے ہیں. اگر پرانے زمانے کے لوگ اسی طرح بچے پالتے تو پال لیتے. ہماری دادی جان کے 18 بچے ہوئے, ہمارے چاچا بیمار ہوئے اور شدید بیمار, دادا جان آ کے گھر میں دیکھ رہے ہیں, بولے یار آج ان مری ہو کل مر جائیے. اس دن الیکشن چل رہے تھے, ہمارے دادا الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, آج نہیں مری ہو کل مر جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنے بچے اللہ نے دیے, ٹینشن کی کیا بات ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یعنی اسپتالوں میں کیوں بھاگنا پڑ رہا ہے؟ پرانے زمانے کی دادی اماں اپنے ٹوٹکوں سے بچے صحیح کر, یہ ہو گیا یار, یہ دے دو گھر میں سے, یہ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر آدمی بچنا چاہے, یعنی اللہ کا بہت فضل ہے کہ میری آمدنی کا بہت ہی کم, میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ میری آمدنی کو میڈیکل اسٹور اسپتالوں کی زینت نہ بنا. ہومیوپیتھک دوا سے, فری کی دوا سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اکثر ڈاکٹر فاروق کے پاس بھیج دیتا ہوں, بےچارے پیسے بھی نہیں لیتے, حالانکہ ان سے بولتا بھی ہوں پیسے لے لیے کرو, کہتے نہیں ہم نے صدیق اکبر مسجد والوں کے لیے کوٹا مختص کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے, تو ایسے ٹھیک ہو جاتا. تو میں یہ بتا رہا ہوں, سمجھداری میں یہ بھی داخل ہے کہ زندگی میں ہر کام کا ایک بڑا بنا لیں. ایک عالم ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے مسئلے پوچھا کریں, کسی اللہ والے سے آپ کا کام کر رہے ہیں, کاروبار میں آپ کا کوئی بڑا مشیر ہونا چاہیے کہ بھائی اس کام میں, اور عام طور پہ کاروبار میں تو لوگ بناتے بھی ہیں. ڈاکٹر بھی کوئی آپ کا مختص ہونا چاہیے جس سے آپ مشورہ کر سکیں, یار یہ مسئلہ ہے اس بیماری میں کیا کروں میں. اللہ کے فضل سے میرے جاننے والوں میں ایک دو ڈاکٹرز ہیں, انہیں سے مشورہ کرتا ہوں. اور بلکہ اس زمانے میں تو سلیقہ یہی ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر سے کوئی نسخہ لکھواؤ تو اس کو کراس چیک کروانا چاہیے کہ بھائی یہ کیونکہ بہت مسائل ہیں اس میں علاج معالجے کے اندر. تربیت کی فکر کریں بچوں کی, اللہ سے دعا مانگیں اور حلال کھلائیں بچوں کو. حلال کا بڑا اثر ہے بھائی, جہاں حلال نہیں کھلایا جاتا نا وہاں آپ کچھ بھی کر لیں گڑبڑ ہو جائے. اور پھر اللہ پر توکل کریں. اگر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بچے نافرمان ہیں, کوئی مسئلہ ہے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے بچے نہ صرف فرما بردار ہوں گے بلکہ آپ کی امیدوں سے اچھے بن جائیں گے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں داڑیاں نہیں رکھی. ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے اللہ والے تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ, مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شیخ, بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے, بڑے بڑے جید اکابر علماء کے شیخ, اور ڈاکٹر صاحب کے بچوں نے زندگی میں داڑیاں تک نہیں رکھی. لیکن ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد اللہ نے ان کو دل پھیر دی, ماشاءاللہ داڑیاں رکھی اور بالکل صحیح. اور اللہ سے مانگنا چاہیے اپنی اولاد کے متعلق, ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے حضرت بتاتے تھے کہ وہ حضرت والا کے ایک مرید تھے, اپنے بچوں سے اکثر نالا رہتے تھے, حضرت والا کے پاس آتے تھے اور دعاؤں کے لیے بھی کہتے تھے. کہتے ایک دن میں نے بس کہا یا اللہ بس تیرے حوالے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. اس دن سے بچے ٹھیک ہو گئے. جس دن یہ ہوتا نا دل سے نکل جاتی ہے دعا. ایک اور بڑا ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے وراثت کی تقسیم, یہ عقل حلال کے حوالے سے بتا رہا ہوں, وراثت کی تقسیم نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو. اور بھائی آپ نے وراثت تقسیم نہیں کری, آپ جس اور اس کی کوئی ترتیب بھی نہیں بنائی, تو یہ تو قبضہ ہے جس پہ آپ رہ رہے ہیں, قبضہ ہو گیا نا. اچھا وراثت سے بھی پہلے ملکیتوں کی تعین نہیں ہوتی زندگی میں. گھر ہے, گھر کے اندر جو ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بات لکھی ہے کہ وصیت اتنا فرض ہے, وصیت سے میں کیا چیز ہونی چاہیے کہ یہ ہو کہ میں گھر کے اندر جو سامان ہے یا کوئی لینے دینا ہے کسی کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آدمی مرے تو پتہ ہو کہ بھائی اس کا اتنا قرض ہے, دکان کے اندر فلاں فلاں چیزیں اس کی ہیں, گھر کے اندر جو پنکھا آیا تھا بیگم کا ہی اس کا ہے, گھر کے اندر مشترکہ سامان ہوتا ہے, کچھ جہیز کا سامان ہوتا ہے, کچھ اپنا لائے ہوا سامان ہوتا ہے, تو اس کی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہونی چاہیے. اور علماء کو اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے دیکھا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے, بس بات ختم کر رہے ہیں, کہنے لگے کہ کچھ برتن آئے, یعنی چائے کے برتن آئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی برتن اٹھا لیجئے, تو ہم نے کہا ابا جان ابھی اٹھا لیتے, دوبارہ کا برتن اٹھا لیجئے. تو ناراض ہو گیا, اب میں نے کہا نا برتن اٹھاؤ, میں نے کہا ابو آپ اٹھا تو لیے, پھر کہا کہ آپ اتنی چھوٹی بات پہ اتنا ناراض ہوتے تو نہیں. کہا میں نے وصیت لکھ دی ہے کہ اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ میری ملکیت میں ہیں, اور یہ برتن تو ہوٹل والے کے ہیں یا بہرحال کہیں اور سے آئی ہوگی چائے بن کے, تو یہ اگر میں مر جاتا تو وصیت کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ میرے برتن ہیں. اتنا علماء اکرام اہتمام کرتے ہیں اس کا, یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور وراثت کی تقسیم میں بہرحال جلدی کرنی چاہیے, کوئی نہ کوئی ترتیب کر کے وراثت کی تقسیم کرنی چاہیے. ورنہ اگر آپ نے وراثت تقسیم نہیں کری تو یہ سمجھ لیں ایک اعتبار سے آپ حرام کھا رہے ہیں. آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اگر وہ تقسیم نہیں ہوا ہوا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھائی کا کوئی حصہ ہے کسی کا کوئی حصہ ہے اور اس میں وہ گڑبڑ رہتی ہے اس اعتبار سے. اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ من کرنے والا بنا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بالمعاصي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.